اگه به تازگی با بیت کوین و به طور کلی بازار نوظهور رمز ارزها آشنا شدین، احتمالاً تا حالا این سوال به شکل‌های مختلفی برای شما پیش اومده که با بررسی سیر پیشرفت تکنولوژی توی 50 سال گذشته، شاهد معرفی محصولات، دستگاه‌ها، وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلفی بودیم که هر کدوم تونستن با معرفی قابلیت‌های جدید رقبای خودشون رو از میدان به در کنن. مثلا فیسبوک که مایسپیس رو کنار زد، گوگل که کاربرای بخش جستجوی یاهو رو به خودش جذب کرد، یا تلگرام که گوی سبقت رو از نرم افزار وایبر رو بود اما بعد از فیلتر شدن جای خودش رو به واتساپ داد. چرا طرفدارای بیت کوین این احتمال رو در نظر نمیگیرن که ممکنه در آینده کوین جدیدی که بهتر از بیت کوین ساخته شه و اون رو منسوخ کنه؟ این استدلال معمولاً توسط افراد مبلغ پروژه‌های جایگزین بیت کوین که به آلت کوین معروف هستند برجسته میشه. اونا ادعا میکنن بیت کوین قدیمیه. سرعت پردازش تراکنش‌ها در بیت کوین کنده. معماری بیت کوین خیلی ساده است. و برای حل این اشکالات که در واقع از نقاط قوت بیت کوین هستن، کوین یا پروژه مورد نظر خودشون رو معرفی میکنن و ادعا میکنن که این پروژه بیت کوین بعدیه. ما در ادامه نشون میدیم که چرا این یک ادعای بیپایه و اساسه و بیت کوین بعدی وجود نخواهد داشت. بیایم بحث رو با یه سوال آغاز کنیم. چه چیزی بیت کوین رو از بقیه آلت کوین ها متمایز میکنه؟ برخی معتقدند بیت کوین از مزیت اولین بودن برخورداره و تنها وجه تمایزش با دیگر پروژه‌های آلت کوین اینه که اولین پروژه رمز ارز دنیاست. اما این استدلال غلطه. این افراد با اشاره به یاهو، مایسپیس و دیگر محصولاتی که در طول تاریخ توسط رقباشون از دور خارج شدن، ادعا می‌کنن این سرنوشت ممکنه در انتظار بیت کوین هم باشه. اما این یه مغالطه است و نشان از درک نادرست از ماهیت بیت کوین داره. بیت کوین یک شرکت اینترنتی مثل فیسبوک و یاهو نیست، بلکه یه پروتکل ارتباطی چیزی شبیه به خود اینترنته. همونطور که اینترنت انقلابی در دنیای اطلاعات پدید آورد، بیت کوین هم دنیای ارزش دیجیتالی رو دگرگون خواهد کرد. اینترنت امروز از لحاظ زیرساخت همون اینترنتیه که در اوایل دهه 90 میلادی به وجود اومد. با این حال تعداد اپلیکیشن ها، رابط و تجربه کاربری و به طور کلی اهمیت اجتماعی که اینترنت امروزه در زندگی جوامع بشری پیدا کرده با اینترنت دهه 90 از هیچ نظر قابل مقایسه نیست. ما هرگز برای دستیابی به اینترنتی که امروزه در اختیار داریم مجبور به بازسازی و بازطراحی پروتکل اولیه اینترنت نبودیم، زیرا همه اپلیکیشن‌های کاربردی و ویژگی‌های مدرن نرم افزاری که امروزه در نرم افزارها پیاده سازی میشن صرفاً بر روی زیرساخت‌هایی که در اوایل پدید اومدن اینترنت در دهه 90 میلادی ساخته شده بنا شدن. تصور چیزی که در آینده ممکن خواهد شد برای بسیاری از افراد در نخستین روزهای پدید اومدن اینترنت دشوار بود. اونا فکرش هم نمی کردن که اینترنت کند و پیچیده اون روز که فقط افراد محدودی دانش استفاده از اون رو داشتن بتونه به چیزی که همه ما امروزه به عنوان اینترنت می شناسیم و ابزار تعامل با اون رو توی جیب هامون حمل می کنیم تبدیل بشه. تا سال 2005 برای همه روشن خواهد شد که تأثیر شبکه اینترنت بر روی اقتصاد بیشتر از دستگاه فکس نخواهد بود. پاول کروگمن، نوبلیست اقتصاد، سال 1998. پروتکل TCP و IP دو لایه بنیادین و بسیار با اهمیت تشکیل دهنده شبکه اینترنت هستند که در سال 1970 اختراع شدند، اما هنوز به عنوان پایه و اساس نقل و انتقال داده‌ها روی شبکه اینترنت به کار گرفته میشن. فکر میکنین تکنولوژی از اون زمان پیشرفت نکرده و نخبگان و دانشمندان علوم کامپیوتر قادر به طراحی و پیاده سازی پروتکلی که از TCP/IP کارآمدتر باشه نبودن؟ مطمئناً تکنولوژی نسبت به دهه 70 میلادی پیشرفت زیادی کرده و پیشنهادهای زیادی برای جایگزین کردن پروتکل TCP/IP ارائه شده. پس چرا ما همچنان با وجود این پروتکل‌های بهبودیافته و جایگزین از یک پروتکل قدیمی استفاده می‌کنیم؟ پاسخ به این سوال به ما کمک می‌کنه دریابیم که چرا هیچ کدوم از 17410 آلت کوین موجود در بازار ارزهای دیجیتال جایگزین بیت کوین نخواهند شد. برای پاسخ به سوالی که قبل مطرح کردیم، ابتدا باید بدونیم هدف از ایجاد بیت کوین چیه. بیت کوین قصد داره جایگزینی برای سیستم فاسد مالی دنیا که تحت سلطه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باشه. هدف از ایجاد بیت کوین بازپسگیری حق استقلال مالی افراد از دولت‌ها و بانک‌های مرکزی و سپردن اون به خود مردمه. طرز کار بیت کوین بسیار ساده است. قوانینی که مورد توافق همه کاربران رو روی یک دفتر کل حسابداری اعمال میکنه و این کار رو به قدری خوب انجام میده که حتی قدرتمندترین دولت‌های جهان هم قادر به تغییر این قوانین نیستن. ویژگی کلیدی بیت کوین تغییر ناپذیریه. ویژگی که اون رو از هر آلت کوین دیگری متمایز میکنه. سیاست پولی بیت کوین بعد از گذشت بیش از یک دهه از عمر اون کوچکترین تغییری نکرده. اما این موضوع در مورد پروژه اتریوم که از نظر ارزش بازار در رتبه دوم و پایین‌تر از بیت کوین قرار داره صادق نیست و سیاست پولی اتریوم بارها تغییرات چشمگیری داشته. این مسئله در مورد سقف عرضه اتر یعنی توکن پروژه اتریوم هم صادقه و هیچ کس نمیدونه سقف عرضه این توکن چقدره. البته از حق نباید بگذاریم که پدیدآورندگان اتریوم در زمان پدیدآوردن این پروژه هیچگاه آرزوی رقابت با بیت کوین رو در سر نمیپروروندن و اتریوم صرفاً پروژه‌ای بود که تلاش می‌کرد با ایجاد اکوسیستمی بر پایه قراردادهای هوشمند به یکی از نیازهای بازار پاسخ بده و جایگاهی برای خودش پیدا کنه. با این حال امروزه خیلی از هواداری اتریوم معتقدن این پروژه بعد از گذار به نسخه 2 میتونه در حوزه پولی به عنوان جایگزینی برای بیت کوین در نظر گرفته بشه. اونها پا رو از این هم فراتر میذارن و ادعا میکنن توکن اتر پول فراسالمیه که قادر در حوزه‌های پولی و مالی حتی بهتر از بیت کوین ایفای نقش کنه. این که سیاست پولی اتریوم تغییر پذیره و میشه اون رو برای ایجاد یک پول فراسالم تنظیم کرد خودش نشون دهنده این واقعیته که این توکن هرگز نمیتونه کارکرد پولی داشته باشه، اما به نظر میرسه طرفدارای این پروژه قادر به درک این نکته نیستن. آیا بیت کوین به خاطر سقف عرضه 21 میلیونی و نصف شدن عرضش هر 4 سال یک بار به عنوان یک پول سالم در نظر گرفته میشه؟ خیر. این اعداد و ارقام به خودی خودشون اهمیتی ندارن. اون چه که مهمه و بیت کوین رو به یک پول سالم تبدیل میکنه، سیاست پولی غیر قابل تغییر اونه. بیت کوین و اتریوم دو پروژه مجزا هستند و کارهای متفاوتی میکنن. بنابراین رقیب همدیگه نیستن. فویل آلومینیومی همونقدر رقیب طلاست که اتریوم رقیب بیت کوین. از زمان پدید اومدن بیت کوین سر و کله تعداد زیادی از آلت کوین ها از دوج کوین گرفته تا لایت کوین، از دیجی بایت تا بیت کوین کش پیدا شد که تراکنش ها رو با سرعت بیشتر و کارمزد پایینتری پردازش و ادعا می‌کردن قادرن مشکلات بیت کوین رو یک تنه حل کنن، موجب سرنگونی اون بشن و جای اون رو بگیرن. البته همونطور که پروتکل TCP/IP بعد از گذشت 50 سال از به وجود اومدنش همچنان به عنوان یکی از زیرساخت‌های پایه‌ای اینترنت به کار گرفته میشه، بعیده چنین اتفاقی برای بیت کوین بیفته. نوسازی و بازسازی کل اینترنت هر بار بعد از پیدایش پروتکل جدیدی که کمی بهینه‌تر از TCP/IP مثل اینه که هر بار یک بوم نقاشی جدید و با کیفیت‌تر اختراع شه و به بازار بیاد، هنرمند نقاش تمام شاهکارهای خودش رو از بین ببره و اونها رو از نو روی بوم‌های جدید نقاشی کنه. نکته اینه که ارزش تابلوهای نقاشی استاد نقاش به کیفیت بوم‌های اون بستگی نداره، بلکه صرفاً بوم باید به اندازه‌ای با کیفیت باشه که اون بتونه اثر هنریش رو خلق کنه. همین. این در مورد پروتکل TCP/IP هم صادقه. لازم نیست این پروتکل بهینه‌ترین پروتکل برای جابجایی داده‌ها در شبکه اینترنت باشه. همین که از پس نقل و انتقال داده‌ها در اینترنت برمیاد و میشه نرم افزارها و اپلیکیشن‌های مختلف رو روی لایه‌های بیرونی اون تولید کرد، کفایت می‌کنه. هدف از ایجاد بیت کوین ایجاد یک سیستم پول نقد غیر متمرکز و گرفتن اختیار خلق و پردازش پول از دولت‌ها و حکومت‌ها و سپردن اون به کاربرایی که روی قوانین شبکه توافق دارن و میتونن هر لحظه که مایل باشن کل سیستم رو مورد بازبینی قرار بدن. بیت کوین در کار بسیار دشوار جداسازی دولت از پول موفق بوده و دیگه مهم نیست در رقابت با دیگر پروژه‌های آلت کوین چه مقدار کندتر عمل می‌کنه. شبیه به پروتکل TCP/IP که با وجود قدیمی بودن از پس انتقال داده‌ها در اینترنت برمیاد و میشه اپلیکیشن‌های کاربردی و نرم افزارهای مدرن امروزی رو بر روی پایه‌های اون ساخت. پس دیگه نیازی نیست از همه نظر بهینه باشه. مبلغان پروژه‌های رنگارنگ آلت کوین روی مقیاس پذیری و سرعت بالای پردازش تراکنش پروژه‌های خودشون مانور میدن و اون رو تبلیغ می‌کنن. اما مسئله اینجاست که به نظر میرسه هیچ کس به اونها توجه نمی‌کنه. هیچ کشوری در دنیا آلت کوین دیجی بایت رو به عنوان پول قانونی نخواهد پذیرفت و هیچ شرکت بزرگی دوج کوین رو به ترازنامه مالی خودش اضافه نخواهد کرد و هیچ مدیر سرمایه‌ای لایت کوین یا بیت کوین کش رو به پورتفوی خودش اضافه نخواهد کرد. چرا؟ چون کلیدی ترین ویژگی یک پول سالم تغییر ناپذیری سیاست پولی اونه و در صورت فراهم نبودن این پیش نیاز مزیت‌های دیگر یک پروژه آلت کوین اهمیتی نخواهند داشت. اگه دولت مردای یک کشور ابرقدرت یا افراد با نفوذ پروژه قادر باشن سیاست پولی این پروژه رو با چند تماس تلفنی تغییر بدن، دیگه سرعت و مقیاس پذیری آلت کوین مورد نظر در پردازش تراکنش‌ها اهمیتی پیدا نمی‌کنه. بیت کوین ویژگی تغییرناپذیری سیاست پولی خودش رو از طریق کد یا نرم افزارش به دست نیاورده، بلکه اون رو مدیون شرایط منحصر به فردیه که در زمان پدید آورده شدنش فراهم شده. کد بیت کوین متن بازه و هر کس میتونه اون رو تکثیر و انشعاب‌هایی یا فورک‌هایی از اون ایجاد کنه، چنان که بارها در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده. هیچ کدوم از فورک‌های بیت کوین ویژگی تغییرناپذیری بیت کوین رو به ارث نمیبرن، چون ایجاد یک فورک مستلزم ایجاد تغییره و نفس ایجاد فورک ویژگی تغییرناپذیری رو در پروژه جدید نقض میکنه. همین اتفاق در سال 2017 برای یکی از پروژه‌های آلت کوین به نام بیت کوین کش رخ داد. راجر ور و جیهان وو در جریان درگیری‌هایی که به مناقشه سایز بلاک معروفه، رهبری گروهی رو بر عهده داشتند که معتقد بود ویژگی تغییرناپذیری بیت کوین باید فدای افزایش ظرفیت پردازش تراکنش‌ها در شبکه بیت کوین شه و بعد از 2 سال منازعه و درگیری در نهایت زنجیره و کوین جدیدی رو با نام بیت کوین کش خلق کردند. این آلت کوین هیچگاه نتونست از نظر ارزش بازار و اقبال کاربرها حتی به جایگاه بیت کوین نزدیک شه، تا اینکه بعد از گذشت 1 سال و به موجب اختلافاتی که در میان گردانندگان این پروژه به وجود اومده بود، فردی با نام کریگ رایت تصمیم گرفت یک فورک جدید از پروژه بیت کوین کش پدید بیاره و نام اون رو بیت کوین اس وی گذاشت. از زمان پدید اومدن بیت کوین، پروژه‌های بسیاری از اون منشعب شدن و نام بیت کوین رو هم به یدک میکشن، اما همه اونها در گذر زمان به فراموشی سپرده شدن یا ارزش بازار ناچیزی دارن. در سال 1995 یکی از نویسنده های مجله نیوزویک به نام کلیفورد استول مقاله‌ای در نقد اینترنت نوشت. به ما وعده داده بودند که بعد از راه اندازی اینترنت میتونیم اجناسی که تخفیف ویژه دارن رو فقط با چند کلیک خریداری کنیم. قرار بود بتونیم بلیت هواپیما بخریم، رستوران رزرو کنیم و روی قراردادهای فروش با همدیگه چک و چونه بزنیم. میگفتن اینترنت مغازه‌ها رو از دور خارج میکنه. پس چطوره که گردش مالی پاساژ کوچیکی که در محله من واقع شده از کل گردش مالی ماهانه اینترنت جهانی بیشتره؟ حتی اگر راهی برای ارسال مطمئن پول از طریق اینترنت وجود داشته باشه که نداره، شبکه اینترنت برای کامل شدن به فروشندگان نیاز خواهد داشت. کلیفورد استول در سال 1995 به این مسئله توجه نمی کرد که همون پروتکل که از نظر اون ناکار آمده می تونه در گذر زمان وبسایت ها و اپلیکیشن های مدرن دهه های آینده رو امکان پذیر کنه. این دقیقاً شبیه به نگاهیه که امروز برخی از افراد به بیت کوین دارن و معتقدن ظرفیت پردازش تراکنش اون پایین و کارمزدش بالاست. شرایط بیت کوین امروز به این صورته که برای گرفتن اولین تاییدیه تراکنش باید حدود 10 دقیقه صبر کنیم و بسته به شلوغی شبکه تا چند دلار یا حتی بیشتر به عنوان کارمزد تراکنش به ماینرها بپردازیم. اما همونطور که شبکه اینترنت سال 1995 که روزی ارسال عکس‌های با کیفیت در اون امری محال در نظر گرفته می‌شد، امروز قادر تماس‌های ویدیویی گروهی با کیفیت بالا رو برای کاربرانش فراهم کنه، در آینده هم روزی فرا خواهد رسید که بیت کوین ظرفیت پردازش میلیون‌ها تراکنش در ثانیه رو به دست خواهد آورد و میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان از اون استفاده خواهند کرد. بعضی از ابزارها و بسترهای لازم برای رسیدن به این هدف بزرگ در حال طراحی و پیاده سازی هستند و برخی دیگه هم در حال حاضر آماده اند و در اختیار کاربران قرار دارند. به عنوان مثال، این امکان برای کاربرایی که سهولت کار برای اونها مهمتر از حفظ حریم خصوصی فراهمه که حساب کیف پول پیپل یا اسکوئر خودشون که تا حدودی شبیه به نرم افزارهای آپ و تاپ در کشور ما عمل میکنن رو با بیت کوین شارژ کرده و از شبکه پرداخت گسترده این شرکت‌ها بهره ببرن. افرادی که قصد دارن کنترل کلیدهای بیت کوین هاشون رو خودشون بر عهده بگیرن و اونها رو با سرعت بالا، کارمزد پایین و به صورت مستقیم به پذیرندگان بیت کوین ارسال کنن هم میتونن از شبکه لایتنینگ که یک فناوری لایه دوم و بر بستر زنجیره بلاک بیت کوین بنا شده استفاده کنن. این فناوری در سال 2015 معرفی و اولین نسخه های اون در اوایل سال 2018 به منظور استفاده آزمایشی فعالان حوزه بیت کوین عرضه شد. شبکه لایتنینگ راهی طولانی را از زمان معرفی شدنش چه از لحاظ پیشرفت‌های فنی در طراحی و پیاده‌سازی پروتکل و چه از لحاظ توسعه و فراهم نمودن ابزارهای لازم برای تعامل با این شبکه مثل کیف پول‌های لایتنینگ پیموده. بیت کوین در کشور السالوادور به موجب قانونی که به قانون بیت کوین مشهوره در اواخر بهار سال 2021 میلادی به عنوان پول قانونی شناخته شد و همه فروشنده های خدمات و کالا ملزم به پذیرش بیت کوین از مشتریان خود شدند. امکان ایجاد بسترهای لازم برای پیاده سازی سیستم های پرداخت خرد در سطح یک کشور بدون شبکه لایتنینگ ممکن نبود. شبکه لایتنینگ بیت کوین رو به یک ارز مبادله ای تبدیل کرده و هزاران آلت کوینی که مدعی فراهم کردن امکان پرداخت سریع و ارزان هستند رو منسوخ خواهد کرد. امروز زندگی مردم در اغلب کشورهای دنیا به طور مستقیم تحت تأثیر تصمیمات سیاستمداران عمدتاً فاسدیه که قدرت تعیین سیاست‌های پولی و بانکی رو در دست دارن. در همین حال یک سیستم پولی به موازات سیستم‌های پولی ملی به وجود اومده که از تصمیمات حاکمان و پادشاهان و دیکتاتورها تأثیر نمی‌پذیره و فساد، تورم و بروکراسی اداری در اون راهی نداره. سیستمی که سیاست پولی اون در زمان به وجود اومدنش در قالب یک الگوریتم ریاضی تعریف شده و اصول کار اون بر اساس کمیابی و تغییرناپذیریه. کاربران این سیستم در تعیین سرنوشتش دخیلن و صحت اون رو به طور مداوم مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار میدن. بیتکوین سیستمی که دولت رو از پول جدا میکنه. برای کسب دانش در مورد بیتکوین هیچ وقت دیر نیست. برای دسترسی به کتابها، مقالات و خودآموزهای مرتبط با موضوعات بیتکوین به سایت منابع فارسی بیتکوین به آدرس bitcoind.me مراجعه کنید.